слинячи терпушком язика руки дітворі, що висипала на дорогу. І він і досі, принаймні зараз, пам'ятає той дотик, той запах. І про першу жінку, в яку закохався, він угледів її в широке запітніле вікно містечкової лазні. Він розгледів її серед десятка намилених жіночих тіл. Це коли відійшов від грудей перший звіриний біль, що поклав першу зморшку, луснув у білку ока червоним капіляром. То була вчителька співів. Солом'яно, трохи не зібрано її зачіску, тонкий стан і повні, мов литі ноги він міцно тримав у пам'яті. Зараз, навіть пережовуючи хот-дог, заплутавшись у чужих іменах, він вловлював лишень запахи дитинства. Ячання припеченої незрілістю юності відступало під невидимим крилом. У цьому нема нічого лячного. Він розповість їй про це, навіть про велетенських слонів. Сині від ставкової багнюки вони похитувалися в молочному полудні. Родик скидав оком. Смалець бризкав на одяг дівчат-куховарок. Повні, заголені до ліктів, розчервонілі руки, розквітчені брунатними плямами листовиння, спіднички куці, округлі, засмаглі з літа литки, подразнювали його голод. Очі обволікало сизим, і він відчув, як тремтить на грудях амулет. А натовп одним цілим, одним рукавом, однією кишкою стиснувся, підступив до кав'ярень, заполонивши шосе, відтиснувши промерзлих хлопчаків із беркута. Круглі, чорні, від морозу і голоду дірки ротів, посірілі обличчя, загрозливо ворушилися. Снігова кушпелінь січеться сонцем, пастельні тони кладе голубе небо, прорвавшись крізь свинець дрімаючої негоди на дахи, на широкі вилиці вулиць. День продовжує свій поступ вітринами, неначе іграшковими маркетами, смітниками, трупарнями, лікарнями, в'язницями, школами. Люди вже вишеренговуються, крижаний удар вітру прориває рекламу. Блондинка говорить про сім'ю і статок, про Канарські острови, про теплі країни. Обірвані краї тріщать на протязі. Водій зайшовся безтурботним реготом. Подивіться, пане, якщо їх нагодувати, то ці, як молитву на сон, будуть повторювати. Дай Боже пам'яті, щоб нічого не помнити. Хто тут? Наш брат-робітник? Ні, це худосочна інтелігенція, професорішки, вчителішки, лікарішки. Це ті, котрі видавлювали з нас останні крихти людського. Це покидь, за якими плаче суха осика. Родик нервово переступав з ноги на ногу. Його не дивувала обізнаність водія. Спробував заговорити з жінкою, що розносила на тацях напої. Та усміхнулась, тріпнула рудою зачіскою і лишила адресу. Водій з розумінням підморгнув. Родик зустрівся поглядом, злякано відсахнувся. Чорні розірвані ями блідого видовженого обличчя, обтиснутого мережевими кучерями. Таксист протяжно, вимовляючи кожне слово, мовив: «Поїхали. Нас чекають. Мене чекає багато справ. Поїдемо навпрошки. Зараз міліція зайнята зовсім іншим». Юрма зліпилася, воркотіла чим далі, тим загрозливіше. Місто різануло вичищеними вітринами. Лютий мороз перебирав на весну. У під'їзді, переламавшись у шиї, обіпершись плечем об одвірок, кволо, відриваючи шматки хліба, годуючи хлібом голубів, стояла жінка. Обличчя не виказувало, скільки їй років. Зелене, поране безліччю зморщок. Вона по всьому брала хліб для себе. Голуби клювали одне одному голови, скубли крила за шматок скоринки. Жінка бездумно сипала крихту за крихтою. Тоненька цівочка слини спадала з-під боріддя, замерзаючи на зашмульганому комірці. Родик, увіходячи, побачив у цьому недобрий знак. Він стріпнувся. Невиразна тривога про щось попереджала, і чи не вперше він спробував дати раду думкам. Він ішов у невідомість, скнів не знати чого, стримуваний чимось всесильним і невідомим, тримаючи в пам'яті досить приблизне уявлення про світські візити. І він пригадав, коли таксі повернуло, сліпнучи на сонці, до задубілого в білих кахлях з рожевими відсвітами на вузьких вікнах Хрещатика, то зловив тоді себе на думці, що ніяк не може